اضافی جو پنکھا چل رہا ہے اس کو ان دونوں کو بند کرتے ہیں, کناروں پر جو پنکھے ہیں ان کو بند کرتے ہیں. حضر صاحب آپ کہاں تھے اتنا عرصہ جی؟ ادا کے بعد اطلاع دینی ہوتی ہے. آدمی اطلاع کے ساتھ جاتا ہے ایک سلسلے والے دعا کرتے رہتے ہیں, جیسے اس کی حاضری آن لیو ہو جاتا ہے نا, ورنہ ایبسنٹ وداؤٹ لیو ہوتا ہے. محمد بن صلی اللہ علیہ رسول کریم دین پانچ شعبے ہیں جی. کون کون سے پانچ شعبے ہیں صاحب؟ عبادات, معاملات, اخلاقیات اور معاشرہ. دین پانچ شعبے ہیں, عقائد, عبادات, معاملات, اخلاق اور معاشرہ. عقائد درست ہو تو اس پر اگر عمل کوئی بھی آدمی کے پاس ہو اور عقائد درست ہو تو کسی نہ کسی کو مغفرت ہے. وہ عقائد بذات خود ہے کتنا بڑا شعبہ ہے جو بہت اہم ہے, تو یہ بغیر اعمال کے عقائد پر کسی نہ کسی وقت مغفرت کا وعدہ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شخصیت میں عقائد بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور عقائد پر جو شریعت ایک آدمی کا اسلام قبول کر رہی ہے, بلکہ کسی وقت جنت کا داخلہ بھی شریعت طے کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقائد کے ساتھ شخصیت کافی حد تک ایک رخ پر آ جاتی ہے. عقائد کی بنیاد پر شریعت ایک رخ پر آ جاتی ہے, شخصیت ایک رخ پر آ جاتی ہے. اس لیے کہ صدیق شریف میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے, جس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کلمہ, پھر نماز, روزہ, حج, زکات ہے. یہ کلمہ کی وساط کو درمیانی ستون کی ہے. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح لکھی اس میں فرمایا کہ درمیانی ستون کے بغیر تو خیمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا. درمیانی ستون ہو تو خیمہ قائم ہو گیا, اب جس کونے کا ستون نہیں ہے تو وہ کمی رہ گئی. بہرحال درباری ستون نے خیمے کو قائم کر دیا. تو آپ آگے ہوں ذرا نا, سارے رسید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب آپ سے پیچھے بیٹھے اس کو کیوں آ رہی ہے؟ حیرت انگیز بات ہے. نثار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ زبان سے پیچھے ایک تو آپ آواز نہیں آتی, پھر بیٹھتے ہی ماشاء اللہ آخر میں آ کر پیچھے آ کر بیٹھتی. جو ساتھی سمجھتے ہیں جن کو آواز آتی ہو تو لوگ آگے بیٹھتے ہیں, جن کو سمجھ نہیں آتی آواز نہیں تو ماشاء اللہ پیچھے آ کر بیٹھے گا. سہیل صاحب آپ کو آواز آ رہی تھی, آپ نے پیچھے بیٹھے, تو اس کے مطلب سچ بات ہے کانوں میں فرق ہوتا ہے. پچھلے دور میں سب تمائشین تو خوب دبا کر استعمال ہوئی کمپارٹر کی شکل میں نا, تو لہٰذا کسی نہ کسی ادرے میں 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50% تک ڈیفنس ہے لوگوں کو. میں ان شاء اللہ تو چلیں یہ باتیں میں دوست ضروری کہہ دوں. حدیث صاحب اس کو دونوں کیسوں کو بس اور بطور سوال لکھ کر آئندہ جو آزادی ہمارا سارا شائع ہوگا وہ دے ہمیں تاکہ اس کا جواب دیں. پہلے کیا بات اس سے کر رہے تھے جی؟ درمیانی ہفتے بعد جو بات کر رہے تھے جی؟ اس سے پہلے کیا بات تھی؟ ہاں وہ درمیانی سن تھا چار سن تھے. یہ بات میں کہتا جاؤں افغانستان سے مریض آیا ہے, آدمی نے شادی کی ہے, اس کی بیوی کا ماشاءاللہ 80 کلو وزن تھا, اس کا اپنا نکل ہوگا. شادی کے 2-3 مہینے بعد وہ 80 کلو سے 40 کلو پر آ گئی, لہذا اس کو مرنے کے لیے علاج کے لیے لایا آدمی. تو اس نے جو ہے تو ڈاکٹر صاحب نے جو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کون سی دوائیاں استعمال کرتی ہیں, تو اس نے دوائی دکھائی وہ تھائیرکسین استعمال کر رہی ہیں. کیا نسخہ ڈاکٹر کا کہا ہے کہ پہلے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے ڈیجاکسین لکھ کر دی ہے, ڈیجاکسین لکھ کر دی ہے. جو کیمسٹ کی دکان پر گیا اس نے تھائیرکسین اس کو دی, جو کہ آدمی کے وزن کو کم کرتی ہے. دوسرا کیا تھا جی؟ ہاں میڈیکوز دوائی کی دکان کا نام ہوتا ہے کیمسٹ لگے صاحب کہیں گے. تھانوی سلسلے میں بات کو اتنا واضح کہنا ہے کہ کورٹ میں چیلنج ہو تو اس پر وکیل ضلع میں کر سکے اور جج گرفت میں کر سکے. ہمارا تھانوی سلسلہ جو ہے نا یہ فراخ کے ترازو میں تولنا اور جو ہو رہی کہ ترازو پر تولتا ہوتا ہے دین کو تولتا ہے. تو آپ نے کیمسٹ کہا تھا میں کس کو درست کرنا چاہتا ہوں یہ میڈیکوز نہیں, میڈیکوز تو کچھ دوائی کا نام ہے دوائی کیمسٹ. ڈاکٹر صاحب اچھی دوائی دی تو اس کا جواب آپ لوگوں کو میں بتا سکتا ہوں, پھر سارے بھی لکھیں گے کیسے حالات پہ ڈاکٹر کے ذمہ واجب ہے, ڈاکٹر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ مریض سے کہے کہ دوائی خرید کر لا کر مجھے دکھاؤ, اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ کہے کہ دوائی خرید کر لا کر مجھے دکھاؤ. اگر نہیں کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ صرف دکاندار کی طرف پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, خدمت خلق کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اس میں اسلام میں معاملات خدمت خلق کے لیے, خدمت خلق کے ذریعے سے حلال روزی بھی کمانی ہے, لیکن اس میں پہلو خدمت خلق کا ہے, ٹھیک ہے نا. خیر عقائد پر بات, عقائد پر چلتے چلتے بات اس پر آ گئی تھی, وہ کیسے آ گئی تھی اس کو کوئی حل نہ کر سکا نقطے کو. اگر عقائد ٹھیک ہو تو شخصیت بن جائے گی, آپ کی عقائد ٹھیک ہو تو ایک ضروری حد تک شخصیت بن جاتی ہے. ہاں جی, پھر اس شخصیت میں باقی اعمال کے ذریعے مزید کمال پیدا ہوتا ہے, مزید کمال پیدا ہوتا ہے, وجود شخصیت کا ہو جاتا ہے قائد, ٹھیک ہے نا. وہ ڈاکٹر ارشاد گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا معتزلہ پر ہمارا یہی فرق ہے کہ ہمارے ہاں عقیدے پر نجات ہے, ان کے ہاں عمل کے بغیر نجات نہیں ہے. تو یہودیوں کی سازش سے ایک طبقہ وجود میں آیا تھا جس نے ایسی غیر ضروری ڈسکشن میں پوری حکومت کو الجا دیا, تو اس پر بڑے بڑے علماء اکرام کو گرفتار کر کے کوڑے لگاتے رہے اور پورے دنیا اسلام میں فتفری بن گئی معتزلہ کے قائد. لہذا ایسی چیزوں میں نیور انٹیلیجنٹ دیس دن کبھی بھی میں اپنی مبتلا نہ ہوں. یورپ کی سازش ہے, یہودی کی سازش ہے کہ ان کا ذہین طبقہ ان بات سے نالج کر ہمارے الجھاؤ میں آ جائے, ٹریپ ہو جائے. تقابل ادیان کی ڈسکشن, تھیوریٹیکل ڈسکشن آف دی کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن, تھیوریٹیو ڈسکشن آف دی کمپیریشن آف ریلیجن, تقابل اذیان دینوں کے مقابلے کی محض نظریاتی ڈسکشن نولج جائیں. کہا کہ معاشرے کو بنانے والی جو تحریکیں جو انسانوں کی تربیت کر کے ان کو عملی شخصیات بنا رہی ہیں اس سے توجہ ذہین طبقے کی ہٹ جائے. یہ بہت بڑا راز ہے جو چند آدمی سمجھتے ہیں. تو خیر یہ عقائد معاملات کے ایک بات میں نرد کر دی جو دو مثالیں ڈاکٹر صاحب سے میں نے بیان کروائیں اور ان پر اپنا وہ سوال کا جواب بھی دے دیا. تو معاملات کو کہتے تھوڑے ایمان کے ساتھ عقائد کے بعد عبادات ہیں. کیونکہ عقائد اور عبادات یہ تو دو بنیادی طور پر شخصیت کو درست کرتے بناتے ہیں. جس طرح کہ گاڑی کو انجن کو مشین کو اپنی ورکشاپ میں کارخانے میں بنایا جاتا ہے تو اس کی ساخت وہاں پر ہے, ساخت کے بعد استعمال ہے. اس کا استعمال جو ہے وہ معاملات میں, اخلاقیات میں اور معاشرت میں ہے. دو شعبوں میں بنتا ہے انسان, تین شعبوں میں استعمال ہوتا ہے. دو شعبوں میں بننے میں کمی رہ گئی ہو تو تین شعبوں پر اس کا اثر آتا ہے. بڑا افسوس ہے کہ آپ جب اٹلی میں گئے تو ہمارا خیال تھا کہ آپ ہماری اس بات کو آگے چلائیں گے, آپ وہاں جا کر پادریوں میں شکار ہو کر آئے. اور ہمارا خیال تھا کہ آپ ہماری بات کو چلائیں, آپ انٹرنیٹ پر گئے معتزلوں پہ آ کے چڑھ کے سوچنے کی بات. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو پک اپ کر لیں, اس کو لے لیں جس کو ہم یہاں بیان کرتے ہیں. تو میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن جن بزرگوں کا سلسلہ ہے ان کو اللہ نے عالمی حیثیت دی ہے اور عالمی سطح پر متبرسمہ کے مسائل حل کرنے کے لیے انہوں نے عملی نظام اور پروگرام دیا جو کامیاب ہوا ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جس وقت کے تاریخ خلافت چل رہی تھی اور تاریخ خلافت میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو کہ اس وقت کے دنیا اسلام کے عظیم دانشور تھے وہ بھی شامل تھے. اس وقت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ گاندھی تاریخ خلافت کے ذریعے یہاں سے جا کے لوگوں کو نکالنا چاہتا ہے کہ نکل کر ہجرت کر کے چلے جائیں, انسان ہمارے لیے خالی ہو جائے. اور تاریخ جب مکمل ہوئی تو یہی بات سامنے آئی کہ یہ وہ کرنا چاہتا ہے. اسے سب کو اٹیک کیا. پھر جب تاریخ تر کے موالات شروع ہوئی تو تاریخ تر کے موالات کو حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ چلا رہے تھے. مولانا حسین مدینہ رحمۃ اللہ علیہ, جو ہم شیخ اور عرب العظم کہتے ہیں, اتنی بڑی شخصیت ہیں. اس کی کتاب نقش حیات دیکھیں تو نقش حیات فضل الرحمان نے دیکھی تو ہوگی, پڑھی نہیں ہوگی. اور دورانی مرانی نے تو دیکھی بھی نہیں ہوگی, جو کہ عالم سیاست کے باسوں کا ایک فیصلہ کن مجموعہ ہے. پڑھا اس کو الطاف صاحب, آپ نے دیکھی ہے کتاب؟ پڑھی تو نہیں ہے نا, دیکھ لیجیے. کیوں اس کو چلا رہے تھے؟ تاریخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تاریخ تر کے موالات کے ذریعے گاندھی پوسٹوں کو مسلمانوں سے خالی کر کے اور ان پر ہندوؤں کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جب تاریخ مکمل ہوئی تو یہی بات سامنے آئی کہ وہی اس نے کر لی. تو جس وقت تاریخ علیحدہ بطری کی چلی تو دیکھا یہ تاریخ کامیاب ہوگی. اس کے 7 سال پہلے انہوں نے اس بات کی پیشنگوئی کی تھی کہ یہ کامیاب ہوگی اور میں اس کو کامیاب کرانا بھی چاہتا ہوں. تو یہ مولانا شبیر عثمانی صاحب ظفر احمد تھانوی صاحب، مفتی شفیع صاحب، سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے نظرات کو محمد علی جناح صاحب کو دیا کام کرنے کے لیے. اس لیے وہ اتنے سے مطمئن اور خوش تھے کہ مشرقی پاکستان کی پہلی پرچم کشائی ظفر احمد تھانوی صاحب نے کی ہے اور مغربی پاکستان کی پہلی پرچم کشائی شبیر احمد عثمانی صاحب نے کی ہے. اور مفتی شفیع صاحب نے اپنی خود نوشت میں لکھا ہے، پہلی ملاقات جب ہم کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس میں آدھا گھنٹہ میں ملنے کا وقت دیا تھا محمد علی جناح صاحب نے، کہتے جب ہم نے بات شروع کی تو انہوں نے ہمیں آدھے گھنٹے وقت کو دو گھنٹے کیا تھا. اور وہ اس بات پر بات کر رہے تھے کہ ریاست جو ہے وہ امن و امان اور معاشی آسودگی مہیا کرنا ریاست کا کام ہے، اور ریاست سیکولر ہوگی، اس کا دین نہیں ہوگا، اور ہر ایک آدمی کو دین اپنے دین پر عمل کرنے کی پوری اجازت ہوگی. یہ اسلامی ریاست کا تصور ہے. ہم نے اس پر بات کی، ہم نے کہا کہ اسلامی ریاست کا تصور سیکولر نہیں ہے. اسلامی ریاست جو ہوگی اس کا ریاستی مذہب اسلام ہے. کہتے اس کو اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی، حق پرست آدمی تھا، دلائل سے بات کرتا تھا، جھوٹ کے سارے قسم کو اس نے وکالت کبھی نہیں کی. چلیں یہ آپ کو دلچسپ بات سنا دوں. یہاں وہ آپ کو یاد ہوگا ایک تاریخ ہوئی تھی جو پوری یونیورسٹی جمع ہوئی تھی، کون سی تاریخ تھی؟ وہ کوئی تاریخ تھی جس میں کوئی رسالت ہوا تھا کہ کیا ہوا تھا؟ ہاں جی، اس میں بڑے گراؤنڈ میں جو ہوئی تھی اس میں بھی آیا تھا. ہاں جی، ہاں، ڈنمارک کے کارٹونوں والی تھی، تو اس میں تاریخ ہوئی، اسلامیات والے، پولیٹیکل سائنس والے سارے اسپیچز کر رہے تھے، تو میں دیر سے آیا تھا، شروع میں شامل بھی نہیں تھا. میں نے کہا کہ مجھے 5 منٹ کا وقت دینا. سنی کہا آپ دعا کریں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، دعا ہی کروں گا. دعا مجھے پتا کہ میں 1 منٹ میں ان کی ساری جو تقریریں کی پر تبصرہ کر سکتا ہوں، 1 منٹ میں اپنا موقف، 2 منٹ میں اپنا موقف بیان کر سکتا ہوں، اور 2 منٹ میں دعا ساری ہو جائے گی. کہہ رہو ان کو کوئی اپنے مفادات کا نہیں ہو اس میں. تو ان کے اچھے دانشور پروفیسر نے اس بات کو کہا کہ غازی علم الدین جس نے راجپال ہندو کو جو قتل کیا تھا، اس کو قائد اعظم نے اپنا بیان بدلنے کا کہا. تو تم چھوٹ جاؤ. انہوں نے کہا میں بیان نہیں بدلتا، میں ناموس رسالت پر جان دینے کے لیے تیار ہو گیا. خیر مجھے تو اس وقت موقع نہ ملا. پھر بعد میں نے غزالی رسالے میں آرٹیکل کی شکل اس بات کو لکھا کہ اس پر جو پہلی تاریخ ہے وہ سن 1929 میں شائع ہوئی، اور وہ ابو الفتح ایڈوکیٹ کیے، اور اس کیس کو لکھا ہے کیونکہ خود وکیل تھا، قائد اعظم کی پلیڈنگ کو اس نے لکھا ہے. تو اس نے بالکل نہیں کہا تھا کہ اس کا آپ کو بیان بدل کر جھوٹا بیان، بالکل نہیں، کیونکہ اس نے ساری زندگی جھوٹ کی بنیاد پر وکالت کی. اس میں وہ تھا کہ 302 کہتے ہیں اس کیس پر، اس کیس کو جس میں آدمی ارادتاً عام زندگی میں فائر کر کے، منصوبہ بندی کر کے آدمی کو قتل کرتا ہے، اس پر دفعہ لگتا ہے 302. اور کسی آدمی کے جذبات کو مجروح کر کے اس کو اشتہار دب دلایا جائے، اس وقت جو فائر کرتا ہے اس کے لیے دفعہ ہے. کون سا دفعہ تھا؟ اس غزالی کے آرٹیکل میں تو لکھا تھا، میں اب یاد نہیں ہے. اس کے لیے دفعہ کوئی 324 ہے یا 329، دوسرا دفعہ ہے کہ آدمی کو، اس آدمی ایسا اشتہار دلایا ہے کہ اس کی وجہ سے اس اشتہار میں آ کر اس نے قتل کیا ہے، لہذا اس پر سزا جو ہے وہ پھانسی کی نہیں ہے، عمر قید کی. تو قائد اعظم کا جرا جو ہے وہ 21 پر ہے. کیس پر جو دفعہ 302 لگایا جا رہا ہے، وہ جو تعزیرات ہند کا جو ہے مجموعہ ہے اس کے خلاف، اس میں پھانسی نہیں آتی. دوسرا جرا قائد اعظم کا یہ تھا کہ استغاثہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی آیا ہے اور اس نے جو ہے تو چھری خریدی ہے نئی, اور نئی چھری خرید کر گیا ہے, آدمی سویا ہوا تھا اس کو اس نے جگایا ہے, اور جگانے کے بعد پر اس نے وار کیا ہے. یہ اشتہار والا قتل نہیں ہے, منصوبہ بندی والا قتل ہے. اور جو اس کا جو اس سے برآمد ہوئی ہوئی چھری جو وہاں رکھی ہوئی ہے جو اس وقت موجود ہے پولیس کے پاس, جس کو کہ ثبوت انہوں نے پیش کیا ہوا ہے, وہ چھری آگے سے مڑی ہوئی بھی ہے اور زنگ آلودہ بھی. لہذا جس کو ثبوت میں پیش کر رہے ہیں کہ اس کے وہ نئی چھری کا تقاضا نہیں پورا کر رہی وہ بات, تو الفتح جن کے ماہر وکیل ہے تو اس نے کہا کہ ان دو باتوں پر بالکل یہ کیس جو ہے یعنی وہ چھری کے کیس کو اگر کیا جائے تو وہ جو کہہ رہے ہیں نہیں ہے اور بازار سے خریدی گئی ہے تو اس کا تقاضا نہیں پورا کر رہی ہے. اس پر اگر کوئی ایسا وکیل ہو جس کا جج کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ ہو تو بری بھی کر سکتے ہیں. ٹکٹ پر ٹیکس آپ حیران ہو جائے. میرا کیس تھا ریکارڈ میں, تو اس میں کون سے مجھے پتا چلا, ایک تو میرا اسٹوڈنٹ تھا اس نے بڑے مقدمے کیے ہوئے تھا ریکارڈ سپریم کورٹ کے, اس نے کہا کہ مجھ سے با آگے اور چیئر گوب لگی. یہ اس نے مجھ سے کہا. خیر جی, پھر دوسرے نے کہا کہ وکیل کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس نے بتایا فلانا وکیل کا فلانا جج کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. ریکارڈ کے جج نے مجھے بتایا اور وکیل نے بتایا. جوائنٹ اکاؤنٹ کو کہتے ہیں کہ وکیل کہتا ہے تیرہ دستخط سے بھی نکل سکتے پیسے میرے اکاؤنٹ سے اور میرے سے بھی نکل سکتے, تو آپ کو جس بار جتنے پیسے چاہیے ہوں وہ آپ نکال لیے. تو یہ چھری والے پر بری بھی ہو سکتا اور دوسرے پر ہوتا. خیر ہو صاحب نے کیا اتفاق ہو جانے سر, پروفیسر صاحب ہیں دوسرے فنکشن میں آ گئے, تو اس میں اسپیچ کرنی تھی, اس میں میری ایک میری اسپیچ تھی, اس کی اسپیچ تھی, تو اس میں پھر میری طبیعت اس میں بہت خراب, کھڑا نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا یہ میں تو تقریر نہیں کر سکتا, تقریر تو ماشاء اللہ نوجوان آدمی کریں گے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے شائع ہوا اس کو میں پڑھ لیتا ہوں, اس کو میں نے پڑھ لیا تو میں نے کہا چلو انہوں نے سن تو لیا کہ مطلب ایک شخصیت باپ نے لیڈر مانتے ہیں اور اتنا اس پر اعتماد ہے اور بانی قوم ہے, اس کے بارے میں آپ یہ کہنے کا جھوٹا بیان آدمی کو بتا رہا ہے, بہت کمزوری کی بات. خیر جو اس پر نقطے پر بیان کر رہا تھا حضرت مولانا شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا, نے کہا کہ آدمی دلائل سے بات کرتا تھا اور دلائل سے بات سنتا تھا, اور جب دلائل ٹھیک ہوتے تھے تو اس بات کو مانتا تھا. ان کی خصوصیت ہے تو کہتے ہمارے دلائل کو سننے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا مولانا صاحب آپ کی بات سے تو واقعی یہ تو اسلام ریاست کی مذہب ہے, لہذا میں تو آپ کی طرف بس میں تو آپ کی خدمت یہ عرض ہے کہ میں آپ کے وکیل کے طور پر کیس لڑ رہا ہوں, آپ کو ملک جیت کر دوں گا اور اس پر آئین وہ ہوگا جو آپ کہیں گے, میں اس میں مداخلت نہیں کرتا. پھر ایسے طرح ہم بہت مطمئن ہو کر ہم نے ساتھ دینے کا وہ کیا تھا. کیا وہ ایسے اپنے سلسلے کے تعارف کے طور پر میں کہہ رہا تھا کہ اس کو برخدار کی طرف میں نے اشارہ کیا نا کہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ جن لوگوں کی کسی چیز کو ہم بیان کر رہے ہیں بہت محکم دنیا اسلام کے عالمی دانشور, تو مفتی آفتاب عالم صاحب آج نہیں آئے, اسے میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ فتویٰ نکالے پانچویں جلد سے جو فلسطین کی زمین بیچنے پر ثانوی نے دیا ہے. یہودیوں نے زمین خریدنے کا اور منہ مانگے پیسوں پر زمین خریدنے لگے فلسطین میں, کوئی سمجھدار علامات ہم نے کرنے بیچو یہ نقصان ہوگا تمہیں, تو انہوں نے ایک جامعہ نگر سے فتویٰ دیا اور ایک دیوبند سے فتویٰ دیا. دیوبند کا جو فتویٰ آیا تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست تھے دیوبند کے, دیوبند والوں نے کہا یہ عالمی چیز ہے اس کو ہم جواب نہیں دیتے ہیں, سرپرست کے پاس بھیجو. ان کے پاس بھیجو, ہم نے سارے شاگردوں کے پاس فتویٰ بھیجا اور پھر کہا کہ اس کی بات کرنے کے لیے آپ میرے پاس جمع ہوں. جمع ہوئے شاگرد بڑے حیران تھے, ہم نے کہا کہ خرید و فروخت کا ایک مسئلہ ہے جو سادہ سا مسئلہ ہے, عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کافر سے آپ چیز خرید سکتے ہیں اس کو بیچ سکتے ہیں حلال چیزیں, خنزیر کا گوشت اور یہ شراب تو نہیں ہے, لیکن آپ اس سے روٹی خریدیں گندم خریدیں خرید سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے تو گندم بیچ دیں کر دیں. اس میں ان کو کیا اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ اس کے باپ اتنی تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ تو نے کہا حضرت یہ تو سادہ سا فتویٰ ہے, خرید و فروخت کافر کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں جس بات کو کہنے کے لیے میں نے آپ کو جمع کیا وہ یہ ہے کہ اگر یہاں خرید حاصل کر کے کل یہودی ریاست کا دعویٰ کر لیں پھر کیا ہوگا؟ علماء نے کہا سکتا ہے, انہوں نے کہا ہماری طرف سے ایران کا فتویٰ لیتا ہوں کہ اس بات کے پیش نظر کہ کل اگر یہاں انہوں نے اپنی اکثریت کا دعویٰ کر کے ریاست کے اختیار کا دعویٰ کر لیا تو اس طوفان کے پیش نظر ان کو زمین خریدنا میں حرام کہتا ہوں. اور نے کہا ہندوستان کے لوگ ہیں عربی ان کو آتی نہیں ہے, تو ہمارے عربوں کا فتویٰ ہوتا پکا ہوتا ہے اس پر عمل کیا. عالم فتوے کے شاید 15 یا 10 سال بعد, ٹھیک 15 یا 10 سال بعد اس کا نتیجہ سامنے آیا اور ریاست قائم ہوئی. دا قسم جگہ دا چل یہ آپ کو جانا چاہیں تو آپ ان کو جائیں. تو ساگر صاحب ہمارے پہلے انجینئر تھے نا ایک ہاتھ والے, ان کا ایک ہاتھ سڑ گیا تھا, یہ حج پر جا رہا تھا, حج پر عمرے پر حج پر جا رہا تھا. تو کہتے ہیں میں نے جہاز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی, اور جب کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو اور لوگ بھی کھڑے ہونے لگ گئے. کہتے پہلے مجھے آ کر انہوں نے روکا, بڑا روکا, خیر میں نے نماز پڑھی, میں نے ان کے ساتھ بات کی, تو میں نے کیا. اس کے بعد جو ہے تو انہوں نے کہا کہ اور لوگ کھڑے ہونے لگ گئے تو کافی جو ان کے لیے مسئلہ ہو گیا. مجھے ایک آدمی رو رہا, ایک اسٹیوارڈ روک رہا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں. تو میں نے کہا آپ واکنگ کر رہے ہیں جہاز کے اندر, تو اٹ از ایزی فار یو اینڈ آئی بینگ اے سیٹ کنیکٹ واک اٹ ایروپلین. تو خاموش ہو گیا. ساکر صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے آدمی آیا, اس نے کہا کیا یہ پوائنٹ یو ٹو کنٹرول دیز پیپل اینڈ ٹو اسٹاپ دیز پیپل فرام سیئنگ پریئر وائل اسٹینڈنگ. میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے ٹریپ کرنا چاہتے ہیں کہ ذمہ داری کے شوق میں اتنا بے وقوف ہوں, ذمہ داری کے شوق میں جو ہے لوگوں کو روکنا شروع کر دوں؟ کیا آپ کو لوگوں کو پتہ رہ جائیے کہ جب ہے کہ پورے ایک طبقے کا مذہبی فریضہ ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا, تو آپ کو بندوبست کرنا چاہیے اس کو. ویسے میں ٹریپ نہیں ہوں, آپ کیا بات ہو ٹریپ, بڑا بڑا دل خوش ہوا. جب آ کر واپس نے مجھے یہاں کا حالات سنائے تو میں کہ اس بات سے میرا بڑا دل خوش ہوا ہے کہ اس نے اپنی نفسیات کی مشق سے آپ کو ٹریپ کرنا چاہا اور آپ حراست ایمانی کے نتیجے میں اس کے آگے ٹریپ نہیں ہوئی. بڑی امیداری کی بات. تو فلسطین کے مسلمانوں کو ٹریپ کرتے ہیں, خیر جی ابھی میں آپ یہ کر رہا تھا کہ آدمی بنتا جو ہے وہ عقائد اور عبادات سے بنتا ہے. ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں, سب کھا لیتے ہیں. ہمارے گاؤں کا لطیفہ ہے نا, ہمارے گاؤں میں ایک بڑے مزاقی اور بڑے قابل عالم تھے, ان کو گاؤں والوں نے فضلانہ نہیں دیا, کم دیا ہے, تو بڑے خفا ہوئے. جب بڑے خفا ہوئے تو انہوں نے کہا فسانہ میرا تم نے نہیں دیا ہے, تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا فسانہ تو ہمیں راکڑے ہماں اس پاس میں سے مجھنا سے ٹرکا اکڑی تھی بیادت ہمیں کھڑی تھی بغیر وضو کے میں نے پڑھائی ہے سب دوڑاؤ ان کو آج تو بس وہ گاؤں کا تھی حال ہوتا تھا کہ اتنوں تو لوگ اکاتی رہتی لوہے کل ہو استاد جی لوہے کل ہو مانا دے دا جی لوہے کل ہو مانا دے دا جی تو کیا سو کچھ وڑوں کے کل ہو سر یوں آیا تو یہ گاؤں میں کل ہولا تھے دو ایک روز کی جگہ پڑتے تھے نماز اس کو لوہے کل ہو لوہے کل ہو چاہتا رہا جی لیکن یا اللہ سے پگ بیٹھ کے مجھنا مگر دو دا بسنے کو 6 بجے کی نمازیں کیسے دوڑائے گی. اس کے ذریعے حالت کا یہ کہ استاد جی کا جو نہیں فسانہ بھیجا ہے تو بھیجنا چاہیے, پیچھے والا قضا کرو بجائے کہ نمازوں کو قضا کریں. دیو سے چل گئی نا پچھتانا اور پورا کیسے چل بکئی گیا جی. ہم تو نماز کو رکھا دیتے ورنہ نماز جو ہے یہ تو اس کا سبق, اس کے الفاظ, اس کے مضامین, یہ تو انسان جب کھڑا ہوتا ہے نا تو نماز پورے اس کی شخصیت پر تنقید کرتی ہے. اگر آج میں اپنے دن کی کارکردگی کو نماز کے ترازو پر تولے تو نماز کو نہیں چھوڑتی مسئلے پر. ہمارے سلسلے کے گوارڈن سر نے کہا میں نماز پڑھا رہا تھا, کہتے ایک لڑکے کو میں نے آؤٹ آف وے دیا ہوا تھا, کمرہ دیا ہوا تھا, اور سارے لوگ اس پر اعتراض کر رہے تھے کہ آسپر ٹو سیٹر تھری سیٹر ہے اور اس نے آدمی کو کیوبیکل کمرہ دیا ہوا ہے. کہتے میں جب نماز پر کھڑا ہوا اور جب پڑھنے لگا تو نماز کے سبق نے مجھے جو اپیل کی تو کہتے ہیں میں نماز توڑ ڈال سکتا کہ پھر میں نے نماز مکمل کی. پھر اس کے بعد میں آ گیا, میں آگے برفردار نام کر رہا ہوں کس واقعہ لگا نظام مسئلہ ماننا پڑے, یہ مسئلہ مجھے کھڑا ہونے نہیں ہے. اس دن میں ایک جگہ سے گزرا تھا یونیورسٹی میں, ایک گھر کے آگے ایک پروفیسر صاحب کھڑا تھا, اس نے سلام کیا, میں پہچانتا تھا لیکن جان بوجھ کر میں نے اس کو نگلیکٹ کیا. ساتھ ہی کچھ حیرت بھی نہیں ہوگی تو پہلے کہ اس کو نگلیکٹ اس لیے میں نے کیا ہے کہ اس نے کسی وزیر سے آؤٹ آف وے مکان اپنا ہاتھ نہ بنتے ہو نہ بننے پر اس نے راج کروایا ہے. تو لہذا اس بات پر مجھے ناراض نہیں. اس کے وعلیکم السلام تو میں نے کہہ دیا اس کے اسلام یاد تھا لیکن میں کیا حال ہے خرید اس سے نہیں پوچھا. اس بات پر مجھے ناراض نہیں ہے, اچھی خاصی ناراض تھی. اور بہت ہی چالا میں نے اس کے پاس کبھی نہیں جانا ہے, میں کسی کو بھی نہیں بھیجنا ہے. تو نماز اچھی خاصی تنقید کرتی ہے آپ کی شخصیت, میری شخصیت پر آپ کی شخصیت تنقید کرتی ہے. جو کچھ ہم کر کرا کے آئے ہوئے ہیں اس کو ترازو پر ڈالتی ہے, اس کو ہیرے جواہر کے توڑنے والے ترازو پر ڈالتی ہے. وہ آپ میری آپ کی شخصیت پر تنقید کرتی ہے, میرے اور آپ کے تعلقات پر تنقید کرتی ہے, میرے اور آپ کے معاشرے پر تنقید کرتی ہے, میرے اور آپ کی حکومت پر تنقید کرتی ہے, میں اور آپ کے اقتدار پر تنقید کرتی ہے, میں اور آپ کے اختیارات پر تنقید کرتی ہے. بعض لوگ کنوج سے کہتے ہیں اسے جو آگے پڑھتا ہے وہ نخ لاؤ وہ نق رکو میں یف جرک, کہ جو تیرے نافرمانی کرتا ہے اس سے میں جدا ہوتا ہوں, اس سے میں ترک تعلقات کرتا ہوں. اس سے میں جدا ہوتا ہوں, اس میں ترک تعلقات کرتا ہوں, تو تیری نافرمانی کرتا ہے. تو پھر دعائے قدر پوچھتی ہے کہ یہ جو معیار آپ کو دیا ہوا ہے آپ کے دن میں اس کے اتنے پر کتنا عمل کیا ہے, برائی کسی وجہ سے پہن لیں گے. برائی کسی وجہ سے پھیل رہی ہے. مجھے اپنی والد صاحب اگر ٹسٹ کرانا تھا اور سرکاری اسپتال تھالا جیسے ہمارا تبلیغ کا چار مہینے لگائے ہوئے آدمی ماشاء اللہ, وہ ٹیسٹ کے لیے جب اس نے کہا کہ ٹیسٹ کرو, اس نے کہا ٹیسٹ کو ہے سر ٹھیک, اس کو رزلٹ نکالنا ہوگا آپ نے. انہوں نے کہا جی اس کے لیے تو ہیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہیٹر, نے کہا ہیٹر تو بارٹی میں ہی نہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ چھ مہینے سے آپ بغیر ہیٹر کے ٹیسٹ دے رہے ہیں. دل کر دیا وہ گشت تعلیم تو تھا نہیں, کہ جو دین تو صرف تقریر ہے اور تعلیم ہے, گشت تعلیم ہے. معاملات کو دین چھوٹی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرائیویٹ لائبریری یا وہ دوسرا پرائیویٹ لائبریری جن کے کمیشن دیتے ہیں اس کو فوراً بڑھاتے ہیں کہ عام آدمی آئے ہوئے اس کا جا کر سیمپل لو پسدار کے کمرے سے ٹیسٹ کرا کر فوراً پہنچا ہوا ہے. نیور نیور I won't accept this sincerity from you. Never. I want this liberty to be corrected. کہ ہمارے پاس جو آپ آتے ہیں یا مال کے پاس آتے ہیں تو ہم یہ گبلے سجانے کے رضاؤ کر نہیں آتے. ہم آپ سے دین کا معیار چاہتے ہیں. اس معیار میں جس نماز میں کھڑا ہونا عبادت ہے, ایسے معاملات کے زندگی میں استعمال ہونا بھی عبادت ہے. اس نقطے سے میں نے کئی دین میں چلنے والے بخشداروں کی, نوجوان طالب علموں کی اصلاح کے مجھے اللہ نے ذریعہ بنایا ہے, خاص طور سے تبلیغی تحریک والوں کی. چلنے کے بعد ان کا یہ حال ہو جاتا ہے, کہتے ہیں کہ دنیا بس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اور دنیا فانی ہے, یہ دلیل ہے, عارضی ہے, اس کو چھوڑنا چاہیے, ترک کرنا چاہیے. ہم مکمل دین کے لیے وقف ہوتے ہیں. ابھی تو کدھر گیا بنگش؟ بیٹھا ہوا ہے بنگش, گیا کہ بیٹھا ہے؟ چلا گیا. کدھر آج یہ سنا رہا تھا کہ میڈیکل کالج چھوڑ کر طالب علم بھاگ کر مدرسے میں داخل ہو گئے. چلے اس بات کو بھی آپ کو سنا دوں. اسی برفردار کو خیر پہلے تو مدرسے سے لا کر مشکل سے اس کو پھر ایم بی بی ایس کروایا, اس کے بعد اس کو جو ہے میں نے اپنے کالج میں اپوائنٹ کرایا, کبیر میڈیکل کالج. یہاں ایف سی کیس کر لے, قابل لڑکا ہے. وہ تیسرے دن بھاگ گیا, بغیر پوچھے بھاگ گیا. بغیر پوچھے بھاگ گیا تو وہ اس کا دوست آیا, اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ دس ہزار کتنے سے بٹیں گے دے, کیسی لڑکی ہے, ایسی عورتیں, دس ہزار کتنے سے بٹیں گے دے. تو میں نے کتاب سے پاس برقی بجوڑ کو ماں, ہاں جی برقے تمہارے لیے میں بنا دوں گا, وہ پہن کر پھر اور بچا. اور یہ عورتیں جو ہے وہ بے پردہ ہو کر دندہ آتی پھر ماسٹرین کے لیے چھوڑ دیں گے, آپ کو برقے ڈال کر گھروں میں بٹھا دیں. تو خیر وہ اس کو پہلے مدرسے میں اس لے گئے, وہ پڑھایا. پڑھایا دو طلبا ایسے ہیں ان میں سے ایک بائی اسپیشلسٹ ہے, ایک آرتھوپیڈک, وہ ہے آرتھوپیڈک سرجن. ان کو میں نے روکا ہے اور کو پڑھایا, اور اللہ نے تصیہ پڑھے وہ نکلے ہیں. کئی طلبا ہے تو اسے میں کہا کرتا ہوں برف خدا جیسے نماز عبادت ہے, وہ ڈائریکٹ عبادت. نماز یہ ڈائریکٹ عبادت, اور آپ کا اپنے پیشے میں استعمال ہونا, صحیح چلنا, کو سیکھنا, لوگ کرنا, یہ ان ڈائریکٹ عبادت, یہ بھی عبادت. اور زندگی متاثر اس سے زیادہ ہوتی ہے, معاشرہ سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, لہذا اس کو درست کرنے کے لیے پوری ہمت اور کوشش سے کام کرنا پڑے گا. یہ پچھلے سال سے پچھلے سال انگلینڈ کا دورہ تھا نا, تو اس میں کنگ کراس کا دھماکہ ہوا تھا. دو مسلمان بڑے پریشان تھے, مجھ سے کہتے کہ آپ جو تقریر کریں تو اس میں خیال کرنا, جی تقریریں رپورٹوں کی ہیں, ہر مسجد میں آدمی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے ہم پر اسٹرکٹ ویجیلنس ہے, یہ ہے وہ ہے. تو الگ جہاں میں نے پہلے بیان میں جہاد کو بیان کیا, کہ میں کیا کروں, جو مضمون مجھ پر لین میں آ گیا اس کو میرے بیان کرتے. خیر بیان کرنے کے بعد میں کہ ڈرے تم نے کرنا, اس لیے جہاد سے تو نہیں ڈرے جو تم نے بیان کیا. میں نے کہا جہاد تو ہے ہی یہی. کیا تیس جگہیں مدینہ منورہ پر کے قریب آ کر لڑی گئی ہیں, گویا کفار نے تین دفعہ جارحیت کی ہے, اور پھر چوتھی مرتبہ آپ اس فساد کو ختم کرنے کے لیے گئے ہیں, اور اتنے ایسی اسٹریٹجی ٹریکٹر کے ساتھ آپ نے مکہ فتح کیا ہے کہ ایک حملہ ایک سائڈ سے جو انہوں نے حملہ کیا ہے 14 آدمیوں سے مارے گئے, ورنہ کوئی آدمی نہیں مرا ہے. بڑے خیر اس بات کو کیسے میں نے کہہ دیا, اس بات کو میں کہنا چاہتا ہوں, یہ تھی بیان کے آخر میں کہا کرتا تھا کہ 200 مچ کوالیفائڈ that you become indispensable for this country. اتنے ہنر مند ہو جاؤ کہ آپ اس ملک کے لیے ناگزیر ہو جائیں, آپ اس ملک کے لیے ناگزیر ہو جائیں. اینڈ بی سو ہارڈ ورکنگ ان آئرس دیٹ دے کین رن دیئر کنٹری وتھ پیس. اتنے جو ہے تو وہ ہو جاؤ محنتی اور جنتدار کہ اپنا ملک آپ کے بغیر نہ چلا سکیں. تو اف یو گین دس تھنگ یو ول بی لوڈ بائی ایوری باڈی. اگر آپ اس چیز کو حاصل کر لیں آپ چار کوئی محبت کریں. بڑے خوشی برتانے کے مسلمان ہمارے لیے کہ فضل تعالیٰ دین ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہر جگہ کے لیے عملی ہے, یہ پریکٹیکل ہے. اس کی صحیح تصویر کو آپ لے کر چلیں آپ کسی جگہ رک نہیں رہے ہیں, کسی جگہ فیل نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں جس وقت ترتیب میں غلطی آتی ہے اس میں دو باتیں میں کہا کرتا ہوں, تعبیر کی غلطی ترتیب کی سختی, تعبیر کی غلطی ترتیب کی شدت. تعبیر اس کو بیان کر اس کو پیش کرنا, اس کے پیش کرنے میں جب غلطی ہو جاتی ہے اس کے پیش کرنے میں جب غلطی ہو جاتی ہے اور اس کو چلانے میں جب شدت پسندی ہو جاتی ہے, چلانے میں جب شدت پسندی ہو جاتی ہے یہ دو چیزیں اس کو ناقابل عمل کر دیتی ہیں. یہ دو چیزیں اس کو ناقابل عمل کر دیتی ہیں. جس کے نتیجے میں آپ ناگوار ہو جائیں گے اور وہ انسانیت ریجیکٹ کر دے گی, آپ دھتکار دے گی, ناگوار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک آپ کو آخری چاہیے سنا ہوں پھر دعا ذکر کر کے دعا کرتے. میں ایک بار پنجاب میڈیکل کالج گیا امتحان لینے کے لیے, تو وہاں پر تھے مالدیپ کے اسٹوڈنٹس. یہ پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں, اس کو ساؤتھ اس کے جو مشرقی ایشیا کے طلبا نظر آئے بنگلہ دیش کے اور اس کے یہ مالدیپ کے. تو مالدیپ کے ایک طالب علم کا وائیوا تھا, اس کو میں نے تھوڑا میں نے فسٹ کر دیا. مجھے اندازہ اکیڈمی سے پاس ہو رہا, میں نے کہا اس کے پانچ منٹ جو ہیں تو تین منٹ میں اس کے اسسمنٹ ہوگی, پاس دو منٹ کو استعمال کرتے ہیں ہم کچھ, کیونکہ ان کو پاکستان کے کلچر سے قریب کرنے کے لیے بھی لایا جاتا ہے, تو کلچرل بیماری بھی ہماری ان کے ساتھ ہوتی ہے تھوڑی سی. تو میں نے کہا کہ آپ کے ملک کے اسلام کے قبولیت کی ایک بہت عجیب داستان ہے, اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات ہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے ہیں. تو اس نے میں بتایا کہ یہ ملک جزائر ہے, مالدیپ کے جزائر, مامون عبد القیوم جس کا صدر ہے, اور چونکہ انڈیا کے قریب ہیں تو اس لیے ان کو پہنچنے مجبوری انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھنا پڑتے ہیں. پچھلے سالوں میں مامون عبد القیوم نے ٹیچر پاکستان کے بلا لیے ہیں مسلمان, کیا مسلمان ملک ہے. اس نے بتایا کہ اس ملک میں لوگ کاروبار کے لیے آتے تھے, اور اس ملک کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہاں ہوٹل نہیں ہوتے تھے, اور طریقہ کار یہ تھا کہ جو آدمی سب سے پہلے آنے والے مہمان کو دیکھ لے وہی اس کا میزبان ہو, اس کی رہائش کھانے پینے کا بندوبست کرے گا جائے گا. اس نے کچھ اس کے باوجود میں اس کو دینا چاہا تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی اس کا مطالبہ نہیں تھا ایک مہمانی. تو کہتے ہیں ایک حافظ یوسف بربری ایک عرب آیا ہے, حافظ یوسف بربری آیا ہے اور کاروبار کے لیے, تو سب سے پہلے ایک بوڑھی عورت تھی اس کا سامنا سامنا ہوا ہے کہ اس کا مہمان ہوا ہے. جب وہاں پر گیا رات کو کھانا کھا کر یہ لیٹنے لگا تو اس کو رونے کی آواز آئی تھا, تو وہ بوڑھی عورت کی میزبان جو تھی وہ رو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ یہاں پر ہر سال کوئی جنات بدرو جن بھوت آتے ہیں, رات کو کشتی میں آتے ہیں فلان اس کے کنارے پر, جزیرے کے کنارے پر, اور اس میں یہ اس کا ملک کا قانون ہے کہ ایک لڑکی ملک میں سے منتخب ہوتی ہے جس کا بناؤ سنگار کر کے انبیائی لڑکی, اس کو جو ہے تو لے جاتے ہیں وہاں بٹھا دیتے ہیں, وہ جو کشتی رات کو آتی ہے اس میں جن بوت بدروئیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو رات کو قتل کر دیتی ہیں اور صبح اس کی لاش کو اٹھاتے ہیں. تو اس دفعہ وہ نمبر میری بیٹی کا آ گیا, تو لہذا اب میں اس کو روک نہیں سکتی ہوں, میں جو ہے تو اس کو دینا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کس طرح ہے, تو مشرق کی تہذیب میں یہ تھا کہ دلہن کو دیکھے بغیر ٹولی میں بٹھاتے تھے نا, تو انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ آپ ڈولی میں اس کے بجائے اس کے مجھے بٹھا دیں. کہا ٹھیک ہے, انہیں بٹھا دیا گیا. اب یہ گئے وہاں پر رات کو, ان کو چھوڑ دیا گیا اس کے جزیرے کے کنارے, سمندر کے کنارے چھوڑ دیا گیا. آج اپنی تلاوت میں حافظ قرآن پہ کرتے رہے. صبح لوگ لاش لینے کے لیے آئے تو صحیح سالم بیٹھے ہوئے تھے, ان کو لے آئے. تو کہا کہ یہ تو کوئی پتہ نہیں چلا کیسے ہوا ہے, آج پھر گیا تو اس کی بیٹی کو لے جائیں گے. پھر یہ بیٹھ کر کے انہوں نے کہا اس کو پھر بیٹھا ہو وہاں, یہ کیسے ہو گیا ہے کہ یہ اتنے عرصے سے وہ بدلو ہیں آدمی کو قتل کرتی ہیں اور یہ کیسے غالب آ کے. دوبارہ بٹھایا, دوبارہ جب وہ ہوا سب کچھ ہوا, ان کا بیان ہے کہتے ہیں کہ دور سے کشتی آئی, اس میں روشنی جل رہی تھی اور اس میں گانا بجانا, اس میں موسیقی ہو رہی تھی اور وہ آئی ہیں. کہتے دوبارہ آئی, جب دوبارہ صبح دیکھا گیا پھر صحیح سالم ملے, پھر بڑی شہرت ہوئی, لوگوں نے کہا ایسا آدمی آیا جو بدروں پر غالب آ گیا ہے. کہتے اس کو لے کر گئے بادشاہ وقت سے ملاقات کروائی, جب بادشاہ وقت سے ملاقات کروائی تو بادشاہ وقت مسلمان ہوا, ان کا مرید ہوا. پھر کہتے اب جو شاہی محل ہے مالدیپ کا, اس کے سامنے سب سے بڑی مسجد ہے اور مسجد کے پاس یوسف بربری, یہاں تو یوسف بربری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار. تو طالب علم بڑا سمجھدار تھا, اس نے کہا اس کی دو تشریحیں کی گئی ہیں. ایک اس کی تشریح یہ کہ یہ کہ واقعی کوئی بدروس ہے, جنات تھے اور واتے تھے, اور جو کچھ یعنی وہ اس کے ساتھ سلوک کرنا, کنواری لڑکی ساری رات جو کچھ سلوک کرتے تھے, وہ جو کچھ رہا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے, اور وہ بدرو ہیں اور وہ جنات, وہ جن بھوت غالب نہ سکے, اللہ والے آدمی کے نہ سکے غالب. اور دوسری طرح یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود بادشاہ وقت ہوتا تھا جو اس طرح ایک بدکاری کا اپنا اس کا ایک سال میں دست اٹھانے کا دن ہوتا تھا. تو کہتے پہلے دن جب آیا تو خنجر اس کے پاس تھا اور آدمی مجاہد آدمی تھا, تو اس نے جو ان کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا اس نے کہا ٹھیک ہو جاؤ ورنہ بھی میں تمہیں ختم کرتا ہوں. کہتے وہ دن جب گزر گیا تو اب یہ بات تھی کہ اب یہ آدمی انہوں نے اندازہ لگایا, آپ نے اندازہ لگایا تو ان کو اندازہ ہو کہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو آدمی تو ختم کرتا, اور آدمی ہمیں زندہ رہتا ہے تو کل تو سارا راز کھلتا ہے, اور جب راز کھلتا ہے تو اتنے عرصے کے اتنے قتل کے سیدھے میں جائیں گے. نا نا یہ تو ایک تو ظاہری نظام میں اس کی پکڑ ہوتی ہے, ایک آسمانی نظام میں پکڑ ہوتی ہے. کراچی کے قتل 40 کراچی کے بشو کے 40 قتل کہاں جائیں گے بشو پارٹی کے, اور جو اس کی سربائی کر رہے ہیں ان پر کیا ہوگا. تو واضح طور پر مجھے سگنل ہوا ہے کہ بچوں کے ساتھ بچوں کا معاملہ ہوگا, لہذا جو بچوں سے جتنا دور رہا بچ جائے گا, اور جو ایک بچوں میری پارٹی ہے تو بچوں کا انجام. میں تو بھونکتا کتا ہوں کبھی اس طرح بھونک جاتا ہوں. تو کہتے تو بادشاہ وقت کے آپ کس آدمی کو وقت اب وہ ایسا تھا کہ اب وہ جو بلیک میلنگ کر رہا تھا اب ایسی بلیک میلنگ آ گیا تھا کہ جان نہیں چھڑا سکتا تھا. اب اس آدمی کو کچھ ایسی چیز دے دلا کر جان چھڑائے کہ جس کو یہ مان لے اور راضی ہو جائے, اور یہ اللہ کا بندہ کسی چیز سے راضی نہیں ہو رہا تھا سوائے اس چیز سے اس کو توبہ کو طائب کرا کے ایمان پر لانے. تو وہ والد انصار طالب علم تھا, اس کو دوسری تشریح, کیونکہ وہ سارے ڈاکومنٹ میں لے کر آیا تھا اس وقت سالے کے جو ذمہ دار کے حوالے میں نے کیے تھے. میں نے کہا آرٹیکل شائع کرو گے, لیکن سارا ریکارڈ ہی میرا گم کر دیا. سوال میں یہ کر رہا تھا کہ مسلمان اس کردار والے تھے, اس لیے دنیا نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. ایک آدمی نے جا کر ایک ملک کو مسلمان کیا, کیوں؟ شخصیت عملی تھی, با عمل مسلمان، با عمل مسلمان. ابھی جو شہید ہوا ہے میمن جی، نا میمن جو کراچی والا شہید ہوا ہے جی، سعود میمن، سعود میمن جس کو گوانتانامو والے کا حوالے کیا تھا، پھر وہاں سے آ کر جب جو چیف جسٹس نے جو ایکشن دیا ہوا تھا اس پر لا کر اس کو پھینکا ہے گھر کے پاس، 18 کلو وزن لے گیا تھا بیچارے کا، نہ بات کر سکتا نہ پہچان سکتا تھا، تو بیچارہ جو ہے تو اس کا استعمال لے گئے، وہیں اس کی شہادت ہوگی. یہ آدمی 5 کروڑ سالانہ زکات ادا کرتا تھا، 5 کروڑ وہ تو زکات ادا کرتا تھا، اور آپ نے سنو گا اختر ٹرسٹ جو اتنے بڑے کام کر رہا تھا پورے پاکستان میں، اس کا خرچہ ہی ادا کرتا تھا. اس کا یہ حال ہوا ہے کہ اس کے خون کا اللہ حساب نہیں لے. یہ تو عظیم قربانی ہے، کوئی اللہ کے بندے اس کو دیتے ہیں، ان کے اللہ کے ساتھ معاملات بھی خاص ہوتے ہیں. اس کو بچ کا بڑا مزہ نشہ ہوتا ہے. آپ کا ہمارے سامنے تو یہ ہے کہ آدمی لٹکا ہوا ہے، اس کو مار رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کے انوارات جب کھلتے ہیں تو اس کا عجیب نشہ ہوتا ہے. مجھے جب واقعہ سنایا تھا پھر سنا دیں آپ کو جی، مصدق والا نہیں، مصدق ایک طالب علم تھا اس کا ٹیونس کا، 4 مہینے پاکستان سے لگا کر گیا اور وہاں جا کر اس نے پگڑی باندھ کے اور وہ ٹرین کا کام کرنا شروع کیا. اس پر ابھی برقیبہ کی حکومت تھی، سوشلسٹ گورنمنٹ تھی، اتنا ظالم تھا کہ سڑک پر چلتے ہوئے پردی والی عورت کو دیکھتا تھا، گاڑی دوڑ کر اس کا پردہ اس کا اتار کر پھینکتا تھا. اس مقصد کو انہوں نے سمجھایا، آکر سے کراتے مختلف باتیں کی، پھر گرفتار کیا. گرفتار کر کے اس کو ایسے ٹارچر غار میں ڈالا کہ اس میں سانپ بچھو وغیرہ تھے، اس میں ایسے لوگ قید کیے جو کسی چال لٹکی ہوئی ہے اور کسی کے ناک ایسے بدحیر بری شکلیں ان کی. اس میں بس سے جا کر اللہ تو بعد لوگوں تین کی بات کرنا شروع کر دی. تو اس میں رکھے تھے 2-3 دن بعد رکھے تھے آدمی کا ہوش و آواز خراب ہو کر پھر تو بتایا بجے تھا اپنی چیز. اس کو جب لینے کے لیے گئے ہیں تو یہ نماز پڑھ رہا تھا، تو صاحب کرامت ولی ہو گیا تھا یہ، تو کہتے ایک سانپ آ کر اس کے گرد ایسے لپٹا ہوا تھا اور ایسے فن کیا ہوا تھا، تو پولیس والے جب اس کے قریب آتے تھے تو فن سانپ ایسے کرتا تھا. میں اس سانپ کو اٹھا کر انہوں نے نکالا اس کو، اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اس کو الیکٹرک سیل میں پھانسی دی جائے گی، اس کو لے کر الیکٹرک سیل میں ڈالا ہے. اور صبح اس کی لاش کو نکالنے کے لیے گئے ہیں، آدمی زندہ اندر سے نکلا. اس مصدق نے بتایا، اس نے کہا جب مجھ پر بجلی کی لہر چھوڑی انہوں نے تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرا بدن ایسا جس طرح کے آدمی اس کو مروڑتا ہے. کہتے ہیں سردام میں نے دیکھا کہ ایک چوہے کی شکل کا ایک جانور اس سیل میں داخل ہوا، اس نے جا کر ان تاروں کو دانتوں سے کاٹ، بجلی کی تاروں کو کاٹ. میں کہتے اس پہلے جو رو آئی تھی اس میں مجھے اتنا اتنی تکلیف ہوئی کہ میں بے ہوش ہو کر نڈھال ہو کر اسے گرا. میں کہ جب میں گرا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ چوہا نماز جو جانور تھا وہ تکیہ بن کر میرے سر کے نیچے آ گیا. بس کہتے صبح مجھے تب پتہ چلا جب مجھے سیل سے نکالا گیا. پھر نے معلومات کی کہ یہ اس میں کہاں سے یہ ہوا ہے، الومنیٹ کہاں سے ہوا ہے، اس کو یہ نظریہ کہاں سے ملا ہے، روشنی کہاں سے ملی ہے. تو یہ رائیوں والا پاکستان والا تو رپورٹ میں نہ آ سکا، وہاں ایک مدرسہ تھا تین، اس کے محتمم صاحب کا چرچا آ گیا کہ یہ اس کے ہاتھوں ہوا ہے. ان کو گرفتار کر کے لے گیا ابھی بروکی بس جیل میں ڈالا. پھر اگر ان سے کہا کہ آپ کو آزاد کر رہے ہیں، تو جب آزاد کرنے کا تھا تو اس پر ان کو کھانا کھلایا گیا، مچھلی اور چاول. کھانا جب انہوں نے کھایا تو ان کو اندازہ ہوا کہ مجھے زہر دے دیا گیا. جلدی انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت آخری نماز پڑھی اور بس پہنچے گھر پر، بس شہادت ہو گئی. تو ان کے مدرسے کو ختم کیا, وہاں اسکول قائم کیا, سب کچھ کیا. اس اللہ کے اس تعلق کا ایک پہلو ہے جس میں عجیب و غریب نشے ہیں. ہاں جی, اس کا پنڈی کا پاؤڈری سنایا ہوا تھا اس نے جمرود میں. ہمارا ڈاکٹر سید محمد تھا, اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو کہتے اس دن اس نے کہا کہ میرے سے بال بچے ہیں, میرا گھر ہے, بڑی معیاری زندگی اس نے بتائی ہے. تو اس نے کہا کہ اس طرح کریں کہ آپ کو میں بھیجتا ہوں, وہاں پہنچاتا ہوں. کہتے بس پھر اس سے سلپ ہو گیا, اور کہ دوسرے دن پھر دیکھا تو اس کی لاش پڑی ہوئی تھی, بال بچے جوان آپ سے فن ہو, آپ آڈر ہو جان بھائی فن ہوگا نا چلے آنا پڑے خود رو تو پاؤڈر کو فن بنا دم سے ٹریپ کی جگہ نا پری گروس ہوتا. وہ جیسے ہم ایسے دوڑ جو اللہ کے نام پر اپنے آپ قربان کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک نشہ ہے اسی کو, وہ ہمیں اور آپ نے ہم نے نہیں چکھا ہے. ٹھیک ہے نا, لا إله إلا الله.